Եթերում Հայուհի ռադիո հանդեսի հերթական թողարկումն է։ Մեր հանդեսը բացում ենք հյուրասրահ էջով, որտեղ հյուրընկալել ենք Վանք գյուղի Գուրգին Հայրապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցի երգեցողության ուսուցչուհի և տեղի երաժշտական դպրոցի վոկալի դասատու Ազգանուշ Նացականյանին։ Հայաստանի Արթիկ քաղաքից մանկավարժների նրանց ընտանիքը 2001-ին պայմանագրով եկել և բնակություն է հաստատել Վանքում, որտեղ էլ ծնվել է ընտանիքի 6-րդ զավակը Սիփանը։ Եկել են հաստատ մի համոզմունքով իրենց լոման ներդնել Արցախ աշխարհի շենացման ու բարեկեցության գործում։ Երբ հրավիրված մասնագետներին առաջարկել են ապրել ու աշխատել Մարտակերտ քաղաքում, ընտանիքի հայրը Վահան Գուրգենյանը գերադասել է հաստատվել գյուղում։ Այդպես էլ Վանքը համալրվել է ևս մի ընտանիքով, այն էլ բազմազավակ և ամեն ինչով ընդօրինակելի։ Պետության հատկացրած ժամանակավոր կացարանից շուտով նրանք տեղափոխվել են նույնպես պետական միջոցներով իրենց համար կառուցված տուն, որը, ինչպես համոզվեցինք մեր այցի ընթացքում, գյուղի մտավորականների հավաքատեղին է դարձել։ Ընտանիքի գրեթե բոլոր անդամներն այս կամ այն չափով ներգրավված են տեղի մշակութային կյանքին, իսկ ընտանեկան հավաքույտներից անպակաս են երգն ու ասմունքը։ Ավագ դուստրը Տաթևիկը մայրիկի նման ընտրել է երգարվեստը, ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, երգում է հայրեններ համույթում և Սայաթ Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլում։ Միջազգային մրցույթների դափնեկիր Տաթևիկը միջազգային հարթակներում ներկայանում է որպես հայ, բայց ներկայացնում է Արցախը, որովհետև համոզված է, որ մեր մշակույթի ու արվեստի շնորհիվ Արցախն ավելի շուտ ճանաչում կգտնի։ Վանքում ծնված Սիփանը քանդակագործի ակնհայտ ձիրք ունի և տնամերձ տարածքն օրեցօր վերափոխվում է նրա աշխատանքների շնորհիվ։ Այս պահին առաջարկում եմ տեղափոխվել ռադիոհանդեսի հյուրասրահ իմոտո ծանոթանալու Ազգանուշ Նացականյան հայուհու հետ։ Մեր զրույցի սկզբում հետաքրքրվեցինք, թե ով է ուղղորդել նրան երգարվեստ և ինչ ուղի է անցել։ Երգի հանդեպ սերը եղել է իմ ծնողներից, ժառանգական։ Երգել են ծնողներս, երգել են հոր եղբայրս, հովքուրներս, բոլորն էլ լավ ձայնային ժառանգություն եմ ունեցել։ Մեր ընտանիքից մենակ մեծ եղբայրս էր, որ ձայն չուներ։ 5 երեխա էինք, 4-ս երգում էին։ Մայրն էլ էր երգում, թե միայն հայրական կողմին է դրված։ Չէ, մայրական էլ կար, բայց հիմնականում հայրական էր։ Մեծ ախպերս չէր կարողանում երգել, բայց ինքը շատ էր սիրում երգելը։ Հենց ինքը պատճառ եղավ, որ ես գնացի երաժշտական ընդունվեցի։ Ինքը ասում էր, պիտի դու երգես։ Նախ ընդունվեցի Ղափանի երաժշտական ուսումնարանը։ 2 տարի սովորելուց հետո տեղափոխվեցի արդեն Երևան Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան։ Ավարտելուց հետո պատճառներ եղան, չկարողացա ես ընդունվել կոնսերվատորիան։ Հետո արդեն ընդունվեցի Թաթուլ Ազնյանի անվան վաստակավոր անսամբլում։ Ինչպես ընդունվեցի։ Այնտեղ կոնկուրս եղավ, ես մրցույթով գնացի, ընդունվեցի Էմմա Ծատուրյանի մոտ, ինքն էր ժամանակ գեղարվեստական ղեկավարը, իսկ երաժշտական ղեկավարը Թաթուլ Ազնյանի տղան էր։ Ռուբեն Ալթունյանը։ Չէ, Ժիրայր Ալթունյանը։ Հետո Ռուբենը դարձավ։ Երգել եմ Թոմաս Պողոցյանի հետ, Ալբերտ Սարգսյանի հետ։ Հյուրախաղերի ենք գնացել, հիմնականում Սովետական Միությունում։ 5 տարի երգել եմ, համարյա եղել եմ Սովետական Միության բոլոր մասերում։ Կրասնոյարսկից բռնած, Իրկուտսկ մինչև Մոսկվա, հիմնականում շատ լավ էին ընդունում մեր երկպարը, հատկապես Պիտիգորսկում, որտեղ որ ասենք հայրը շատ են եղել, Մոսկվայում, Լենինգրադում, այդտեղ ավելի շատ էին, Կրասնոդարում, Մինվոդի, այդ բոլոր տեղերում եղել ենք Պրիբալտիկայում, կան ու դա քիչ դեպքեր հիշել ամերիկային շրջակայությունից ճիշտ ասած ամերիկային շրջակայություններից հիմնականում հիշում եմ Կաունաս որ գնացինք Կաունասում մի շաբաթ մնացինք այնտեղ մեծ տարան կոչվում էր Սատանաների թանգարան բոլորն էլ հետաքրքրասիրությունից դրթված բոլորս գնացինք իրով շատ հետաքրքիր էր այդ Սատանաների թանգարան ամբողջությամբ ասենք կմախներ էին Սատանաների ձևով այնտեղ համ վախենալու էր համ հետաքրքիր էր շատ հիմնականում դա եմ ես հիշում միշտ որ գնացինք մենք Պիտիգորսկ պատահականություններ երևի հաջորդ օրը մենք պիտի ելույթ ունենայինք չեմ հիշում արդեն որ կուլտուրայի տանը բայց մեզ եկան ասին որ պիտի տեղափոխվենք մենք գնանք եկեղեցի հայկական եկեղեցի էր նոր բացումներ ու մենք գնացինք այնտեղ հարսանիք էր հայ ընտանիքի հարսանիք ու պատկերացրու մենք էլ ունենք բեմադրված հարսանիք ու այդ հարսանիկի հետ մենք մեր հարսանեկան այդ ծեսերը բան կատարեցինք ու թատերականացված բեմադրության նման մի բան էր այնքան ենք ուրախացել որ մենք երևի մի 40 հոգի կլնեինք պարողներ երկողներ հրավիրեցին մեզ գնացինք այդ հարսանիքը մեծ ընթարցակ դալիճ էր ու մեծ ուրախություն եղավ միշտ հիշում ենք այդ հարսանիքը մենք էլ հավաքեցինք ոսկի մատանիք նվեր տվեցինք այդ հարսին իսկ այստեղ վանքում ձեր երկի հետ կապված ասենք որևէ հիշարժան դրվագ ուրեմն այստեղ մեր փոքրիկ սրճարանում եկել էին իտալացիներ որոնց վերել էին այստեղ ինչ որ ворթերի հավաքածու էին դրանք հավաքում կենսաբաններ էին ամուսիններ հենց իտալիայից Եկան մեր մոտ գիտի հետ էին իրենք։ Նրանք թարգմանում էին մեր ասացները, իրանց ասացները մեզ, սրանք վախենալով եկել էին Ղարաբաղ։ Ասում եմ մենք մտածում ենք, որ գնացին մեզ կարողա սպանեն։ Պատերազմող երկիր։ Հա, պատերազմող երկիր, մեզ կարողա սպանեն։ Ասում եմ, բայց մենք ռիսկ արեցինք, եկանք։ Եկանք ու տեսանք լրիվ հակառակը։ Այստեղ մեզ շատ լավ են ընդունում, այստեղ մարդիկ ենքան ասմա մեզ հարազատ են դարձել, որ ընդամենը մի 3-4 օր ասմա մենք Ղարաբաղում ենք, մի քանի տեղեր գնացել ենք ու մեզ ասմա ենքան մեծ սրտով են ընդունել, որ մենք չենք պատկերացնում, որ այսպիսի ժողովուրդ գոյություն ունի։ Հետո որ արդեն հաց կերան պրծան, ծանոթ էր մեզ այդ գիտը։ Ասեց, որ անքել Հայաստանից են եկել, ծանոթացրեց մեզ, խոսեցինք, ասեն դե մենք կուզենայինք մի հատ երգերինքը։ Ու երգեցի իտալական երգը, հոգևոր երգեր։ Մենք ասում ենք, մենք երբեք այսպես բան կարողա չլսենք իսկական իտալացին։ Ինչքան լավ էս երգում, բառերը շատ ճիշտ արտասանելով, հանգերը բան ամեն ինչ նորմալ էր։ Ու ամուսինը վեր կացավ մեծ մարդ էր։ Համբուրեց ձերքը սվանեցի ծաղելով այդ մեր ծանոթին ասում է ասեք մենակ ձերքը համբուրի միշտ կատակով այդ բանը խոսում ենք ասում այ հիմա մերուն կնդիրներին կուզենայինք այդ երգից մի հատված գոնե նվիրեիք որպեսզի մերուն կնդիրն էլ ապրեր այն զգացումները որ ունեցան իտալացիներն իրենց երգը լսելիս մեծ սիրով կփորձեմ Senza di te la Bravo, կարծում եմ, եթե իտալացիներն իրենց փնտրած որտերը չգտնեին, երկը լսելուց Արցախ գալը արդեն արդարացված է։ Իրենց համար գյուտ ունեին Արցախում տեսնելու։ Լավ, ինչ երգեր եք սիրում երգել։ Որաշուղները կամ ժողովրդական, ինչ երգեր են ձեզ հոգի առազատ։ Ես հիմնականում սիրում եմ եւ դասական, եւ ժողովրդական երգեր ազգային։ Սովորել եմ դասական բաժնում ուսումնարանում։ Միշտ երգել եմ դասական երգեր։ Ճիշտ ասած, բայց որպես ասենք ազգային իմ մեջ պապանվելա միշտ այդ խաղիկները, հայկական խաղիկները իմ մոտ միշտ եղելա։ Օրինակ մի բան պատմեմ։ Ես որ արդեն 4-րդ կուրսում էի, եղբայրս որոշեց, որ ես գնամ դեպի ազգային երաժշտությունը, ոչ թե դասական բաժնով գնամ։ Այն ժամանակ կար երիտասարդ ձայներ ստուդիա, որը ղեկավարում էր Հովհաննես Բադալյանը, ժողովրդական արտիստ։ Բադալյանը եկել էր մեր ուսումնարան, ծանոթացել էր մեզ հետ, ինքը միշտ գալիս գնում էր։ Հենրիկը ախպերս ասեց գնանք, ես քեզ ցույց տամ, տեսնենք քո մոտ արդյոք պապանվել այդ հայկական ժողովրդական խաղիկները, որ դու կարողանաս արդյոք երգես հայկական ժողովրդական երգեր։ Գնացինք իր մոտ, ինքը կանչեց իրենց տունը։ Գնացինք իր տունը, շատ համեստ տուն էր, ինքն էր ու իր կինը։ Փոքր սեղանի շուրջ մենք մի քիչ զրուցեցինք տան, հետո երգեցի ես օջախում երգը։ Ասաց, ուզում եմ մի հատ երգ երգեք, որ ես զգամ, դուք դասականով եք, թե ժողովրդական։ Դե ես արդեն 4 տարի դասական սովորել եի, արդեն դասական ուրիշ է, էլի, լրիվ առանց խաղիկների։ Բայց ես որ երգեցի, ինքը նվագեց դաշնամուրի, ես երգեցի այդ օջախում։ Ինքը զարմացած երեսս նայց, ասեց, ես շատ եմ զարմանում, որ 4 տարի դասական բաժնում սովորելուց հետո քո մոտ պահպանվել այս գեղեցիկ խաղիկները, ելևէջները հայկական։ Ու ես ճիշտ ասած գնացի իր մոտ, հետո թե ինչն էր պատճառը, ես չգիտեմ, երիտասարդ ձայներ ստուդիան փակվեց։ Ճիշտ ասած, դե ստուդիայում անցել էին Ֆլորա Մարտիրոսյանը, Ռիմա Սարիբեկյան, իրանք բոլորը այդ ստուդիաներով անցել էին։ Երևի իմ բախտից էր, գնացի մի 4-5 ամիսից հետո փակվեց այդ ստուդիան։ Ես արդեն ընդունվեցի երկիպարի վաստակավոր անսամբլը Թաթուլ Ալթունյանի։ 5 տարի աշխատեցի այնտեղ, հետո արդեն կյանքի վերումով ուրիշ ձևի դասավորվեց իմ կյանքը, ամուսնացա, սկզբից մանթաժ տեղափոխվեցի, այնտեղ դպրոցներում դասավանդեցի 3 տարի։ Հետո գերմասվար դարձա մեր կուլտուրայի տան գյուղի մանթաժի։ Դրանից հետո հանդիպեցի Վահանին, աշխատում էր շրջանային կուլտուրայի տանը որպես ավագ մեթոդիստ, գնալ գալով ծանոթացանք ու պսակվեցինք։ Այնտեղ ես տեղափոխվեցի Գերմասվարից շրջանային կուլտուրայի տունը, աշխատեցի որպես մեթոդիստ։ 2 տարի մեթոդիստ աշխատեցի, երգեցի Լմբատ ազգագրական համույթում մեր կուլտուրայի տան, շատ լավ անսամբլ էր, արտասահման գնացինք։ 2 տարից հետո արդեն ծնվել էր իմ առաջնեկը, Տաթևիկը, այդտեղից դուրս եկա, ընդունվեցի արդեն մեր քաղաքին կից Փանիկ գյուղ կար, այնտեղ երաժշտական դպրոց բացվեց նոր, գնացի այնտեղ որպես արդեն երգի ուսուցչուհի, որպես վոկալ մասնագետ։ Այդտեղից է տեղափոխվել այստեղ։ Փանիկից հետո 3 տարի աշխատել եմ այդ դպրոցում, հետո նորից եկել եմ աշխատել Վահանի հետ, ու մեթոդիստ եմ աշխատել, հետո տեղափոխվել ենք արդեն Ղարաբաղ։ Արդեն ունեմ 25 տարվա մանկավարժական։ Ունեք աշակերտներ, ովքեր ընտրել են երգարվեստի աշխարհ։ Հիմա ունեմ։ Շրջանային փառատոներում ունեցել եմ մրցույթներում, երեխեք շատ-շատ են եղել, որ դպրոցից ես տարել եմ հանրապետական փառատոնում, էլ են առաջին տեղեր գրել։ Վեր, շատ-շատ է եղել։ Այսինքն գոհ եք ձեր աշխատանքից։ Իհարկե, տեսնում եք արդյունքը եւ արդյունքը տեսնում եմ արվեստի դպրոցից, երեխաներ կան, որ շատ-շատ են ուզում, որ ընդունվեն երաշխիքը։ Ես մի հարց, որ շատ մտահոգում է ինձ, ինչպես մեր ազգային երգը դարձնել ներկասերնդի երիտասարդության սեփականությունը, ինչ ուղիներ եք տեսնում։ Ուղիները այն է, որ պետք է անընդհատ մենք մեր հիմքը փնտրենք, մեր հայկական երաժշտության հիմքը, ընդունենք մեր Կոմիտասին, Կոմիտասը եւ ժողովրդական է, եւ դասական է, ամեն ինչ կարելի է ընդհանրացնել իր մեջ։ Հետո երեխաները տեսնելով մեր հիմիկվա ազգային երգը, երաժշտությունը, երեխաները արդեն իրենք էլ են ուզում։ Առաջ չէ, բայց հիմա շատ-շատ են ուզում, որ դեպի ժողովրդական, դեպի ազգային երաժշտությունը հիմա երեխաները սիրում են։ Առաջ այդքան չէին։ Էկրաններից շատ ենք տեսնում երիտասարդ երգիչների, ովքեր շատ լավ հա երգում են, ովքեր շատ լավ երգում են։ Հենց դա էլ երևի նպաստում է, որ ինչքան շատանում է ընտանիքի դերը այստեղ, որքանով է կարևորում։ Ընտանիք, դպրոց, շրջապատ, ռադիո, հեռուստատեսություն։ Գիտեք, ամեն ինչը իր տեղն ունի։ Երեխան շատ բան սովորում է հեռուստատեսությունից, շատ բան սովորում է ռադիո հաղորդումներից, բայց հիմնականում ընտանիքում է իրադասիրակությունը ինքը ստանում։ Օրինակ, ես ունեմ աշակերտուհի, որի տատիկը իրոք ինքը լավ երգում է ու ուզում անպայման իր թորնիկն էլ էլի երգի։ Ու մենք խոստացել ենք, որ պիտի անպայման իր թորնիկը երգի, գնա ուսումնարան։ Ինչ խորհուրդ կտայիք երգարվեստի ասպարեզն ընտրած սաներին կամ ընդհանրապես երիտասարդ շնորհալիներին։ Թող միշտ անսպառ լինի իրենց ձայնը, ու թող իրանք միշտ աշխատեն, դենց ուժով ընտրեն ամեն ինչը, ոչ թե մտածեն, որ պիտի կողմնակի ինչ-որ մեկը լինի, որ իրանց բարձրացնի։ Եթե իրենք ուզենան, անպայման կհասնեն իրանց ցանկացած երազանքին, իրանց նպատակին, միայն ցանկություն լինի։ Մեր զրույցի ավարտին առաջարկում ենք լսել երգչուհի Ազգանուշ Նացականյանին։ Որտեղ սիրուն կին կտեսնեմ, կնորեմ անդար դերս, ու երբանուշ երկը լսեմ, կխորեմ անդար դերս, Եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիո հանդեսն է, որի հյուրասրահ էջում հյուրընկալել էինք Մարտակերտի շրջանի Վանքյուղի Գուրգեն Հայրապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցի երգեցողության ուսուցչուհի և տեղի երաժշտական դպրոցի վոկալի դասատու Ազգանուշ Նացականյանին։Շարունակ մենք ծրագիրը։ Ռադիոհանդեսի երկրորդ էջում կխոսենք մեր օրերում աղջիկների ամուսնության տարիքի մասին։ Հղումը Lady News կայքեջի։ Այսօրվա դրությամբ ամուսնության հանդեպ վերաբերմունքն ամբողջությամբ փոխվել է։ Յուրաքանչյուր աղջիկ ինքն է որոշում, ինչու է ցանկանում ամուսնանալ։ Ըստ սոցիոլոգների, ժամանակակից հարսի տարիքը 5-ից 10 տարով տարբերվում է առաջվանից։ Ամեն տարիք իր մեջ ունի առանձին նախապաշարմունքներ, որոնցով աղջիկները ղեկավարվում են այս որոշումն ընդունելիս։ Երբ է աղջիկը ամուսնանում, արժե շտապել, արդյոք տարիքը կապ ունի։ Ամուսնանալու ցանկությունը բնական է յուրաքանչյուր աղջկա համար։

ես ճիշտ ճանապարհին եմ եւ այս ճամփորդությունը ինձ շատ բան կտա։ Ներիր, սրտանց ուրախանում եմ, որ հանդիպելիս ամեն ինչ կպատմեմ։ Այնինչ ասում էր ուսանողը, ինչ է տունը, եթե ես այն չեմ տեսել, կարող եմ ճշտել։ Ինչու այդ ամենը տեսնեմ, եթե այդ բոլորը դու չես տեսնելու։ Հազար անգամ ներիր բարևի Շտեյնին ու Պստիկին, չմոռանաս նաև Էրնեստին, որի մասին հաճախ եմ մտածում։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ արեց հանդեսի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։